भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे राजन, यूं कहकर धर्म जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। परम बुद्धिमान करकल भी अपने घर गए और पतिव्रता पत्नी को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। सुकला ने स्वामी को आया देख उनके शुभागमन के उपलक्ष में मांगलिक कार्य किया। तत्पश्चात धर्मात्मा विषय ने धर्म की सारी चेष्टा बतलाई। स्वामी के आनंददायक वचन सुनकर महाभागा सुकला को बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद करकल ने घर पर ही रहकर पत्नी के साथ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध और देव पूजन आदि पुण्य कर्म का अनुष्ठान किया। इससे प्रसन्न होकर देवता पितर और मुनि गण विमानों के द्वारा वहां आए और महात्मा करकल और उसकी महानुभावा पत्नी दोनों की सराहना करने लगे। मैं ब्रह्मा तथा महादेव जी भी अपने अपनी देवी के साथ वहां गए। संपूर्ण देवता उस सती के सत्य से संतुष्ट थे। सब ने उन दोनों पति पत्नी से कहा, हे सुव्रत, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी पत्नी के साथ वर मांगो। करकल ने पूछा, हे देववरो, मेरे किस पुण्य और तप के प्रसंग से पत्नी सहित मुझे वर देने को आप लोग पधारे हैं? इंद्र ने कहा, यह महाभाग सुकला सती है, इसके सत्य से संतुष्ट होकर हम लोग तुम्हें वर देना चाहते हैं। यह कहकर इंद्र ने उसके सती तब की परीक्षा का सारा वृतांत थोड़े में कह सुनाया। उसके सदाचार का महात्म्य सुनकर उसके स्वामी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हर्ष उल्लास से करकल के नेत्र डबडबा आए। धर्मात्मा विष्य ने पत्नी के साथ समस्त देवताओं को बारंबार साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महाभाग हे देवगण, आप सब लोग प्रसन्न हो। तीनों सनातन देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी जी हम पर संतुष्ट हों तथा अन्य जो पुण्य आत्मा ऋषि मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हैं वे भी प्रसन्नता प्राप्त करें। मैं सदा भगवान जी की भक्ति करता रहूं। आप लोगों की कृपा से धर्म तथा सत्य में मेरा निरंतर अनुराग बना रहे। तत्पश्चात अंत में पत्नी और पितर के साथ मैं भगवान श्री विष्णु जी के धाम में जाना चाहता हूँ। देवता बोले, हे महाभाग, एव मस्तु, यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, हे राजन, यह कहकर देवताओं ने उन दोनों पति पत्नी के ऊपर फूलों की वर्षा की तथा ललित मधुर और पवित्र संगीत सुनाया। वर देकर वे उस पतिव्रता की स्तुति करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इस परम उत्तम और पवित्र उपाख्यान को मैंने पूर्ण रूप से तुम्हें सुना दिया। हे राजन, जो मनुष्य इसे सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्त्री मात्र को सुकला का उपाख्यान श्रद्धा पूर्वक सुनाना चाहिए। इसके श्रवण से वह सौभाग्य सती तव तथा पुत्र पुत्रों से युक्त होती है। इतना ही नहीं, पति के साथ सुखी रहकर वह निरंतर आनंद का अनुभव करती है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। भूमि खंड अध्याय 67। पितृ तीर्थ के प्रसंग में पीपल की तपस्या और सुकर्मा की पितृ भक्ति का वर्णन। सारस के कहने से पीपल का सुकर्मा के पास जाना और सुकर्मा का उन्हें माता पिता की सेवा का महत्व बताना। वैन ने कहा, हे भगवन, आपने सब तीर्थों में उत्तम भार्या तीर्थ का वर्णन तो किया, अब पुत्रों को तारने वाले पितृ तीर्थ का वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु देव जी ने कहा, परम पुण्यमयी कुरुक्षेत्र में कुंडल नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके सुयोग्य पुत्र का नाम सुकर्मा था। सुकर्मा के माता और पिता दोनों ही अत्यंत वृद्ध धर्मज्ञ और शास्त्र वेता थे। सुकर्मा को भी धर्म का पूर्ण ज्ञान था। वे श्रद्धा युक्त होकर बड़ी भक्ति के साथ दिन रात माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने पिता से ही संपूर्ण वेद और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। वे पूर्ण रूप से सदाचार का पालन करने वाले जितेंद्रिय और सत्यवादी थे। अपने ही हाथों माता पिता का शरीर दबाते, पैर धोते और उन्हें स्नान भोजन आदि कराते थे। हे राजेंद्र, सुकर्मा स्वभाव से ही भक्ति पूर्वक माता पिता की परिचर्या करते और सदा उन्हीं के ध्यान में लीन रहते थे। उन्हीं दिनों कश्यप कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे जो पीपल नाम से प्रसिद्ध थे। वे सदा धर्म कर्म में लगे रहते थे और इंद्रिय संयम पवित्रता तथा मनोनिग्रह से संपन्न थे। एक समय की बात है, वे महामना बुद्धिमान ब्राह्मण दश अरण्य में जाकर ज्ञान और शांति के साधन में तत्पर हो तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से आसपास के समस्त प्राणियों का पारस्परिक वैर विरोध शांत हो गया। वे सब वहां एक पेट से पैदा हुए भाइयों की तरह हिल मिलकर रहते थे। पीपल की तपस्या देख मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं को भी बड़ा विस्मय हुआ। देवता कहने लगे, अहो, इस ब्राह्मण की कितनी तीव्र तपस्या है, कैसा मनोनिग्रह है और कितना इंद्रिय संयम है। मन में विकार नहीं, चित में उद्वेग नहीं, काम क्रोध से रहित हो सर्दी गर्मी और हवा का झोंका सहते हुए वे तपस्वी ब्राह्मण पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थित रहे। ऐसी अवस्था में पहुंचकर उनका चित एकाग्र हो गया। वे ब्रह्म के ध्यान में तन्मय थे। उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा था। वे पत्थर और काठ की भांति निश्चेष्ट एवं सुथिर दिखाई देते थे। धर्म में उनका अनुराग था। तप से शरीर दुर्बल हो गया था और हृदय में पूर्ण श्रद्धा थी। इस प्रकार उन बुद्धिमान ब्राह्मण को तपस्या करते 1000 वर्ष बीत गए। वहां बहुत सी चींटियों ने मिलकर मिट्टी का ढेर लगा दिया। उनके ऊपर बावी का विशाल मंदिर सा बन गया। काले सांपों ने आकर उनके शरीर को लपेट लिया। भयंकर विष वाले सर्प उन उग्र तेजस्वी ब्राह्मणों को डस लेते थे, किंतु जहर उनके शरीर पर गिर जाता था, उनकी त्वचा को भेद कर भीतर नहीं फैलने पाता था। उनके संपर्क में आकर सांप स्वयं ही शांत हो जाते थे। उनकी देह से नाना प्रकार की तेजोमयी लपटे निकलती दिखाई देती थी। पीपल तीनों काल तप में पर्वत रहते थे। वे 3000 वर्षों तक केवल वायु पी कर रह गए। तब देवताओं ने उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की और कहा, हे महाभाग, तुम जिस जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो वह सब निश्चय ही प्राप्त होगी। तुम्हें समस्त अभिलषित पदार्थों को देने वाली सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। यह वाक्य सुनकर महामना पीपल ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुका समस्त देवताओं को प्रणाम किया और बड़े हर्ष में भर कर कहा, हे देवताओं, यह सारा जगत मेरे वश में हो जाए ऐसा वरदान दीजिए। मैं विद्याधर होना चाहता हूँ। एव मस्तु कहकर देवताओं ने उन ब्राह्मणों को अभिष्ट वरदान दिया और अपने अपने स्थान को चले गए। हे राजेंद्र, तब से द्विज श्रेष्ठ पीपल विद्याधर का पद पा गए और इच्छा अनुसार विचरते हुए सर्वत्र सम्मानित होने लगे। एक दिन महातेजस्वी पीपल ने विचार किया, देवताओं ने मुझे वर दिया है कि संपूर्ण विश्व तुम्हारे वश में हो जाएगा, अतः उसकी परीक्षा करनी चाहिए।